żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 dzień listopada, minęła 19. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Nikt nas nie uprzedził, że kamienica zmieni właściciela, mówili mieszkańcy budynku na warszawskich Bielanach. To kolejna sprawa reprywatyzacyjna. Ruszają kontrole świateł w samochodach. To one, jak mówią policjanci, często decydują o uniknięciu wypadku. 17-latka z Danii na 8 lat ma trafić do więzienia. Miała planować zamachy terrorystyczne, między innymi na szkoły. Komisja weryfikacyjna bada sprawę zwrotu kolejnej warszawskiej kamienicy, tym razem w dzielnicy Bielany. Nieruchomość została zwrócona spadkobiercom dawnych właścicieli. Lokatorzy uważają, że niezgodnie z prawem. I między innymi oni zeznawali przed komisją. Marek Pogorzelski mówił, że władze dzielnicy nie chciały rozmawiać z mieszkańcami o ich wątpliwościach. Nikt nie uprzedził ich też, że kamienica przejdzie w prywatne ręce. Myśmy się dowiedzieli po przekazaniu, po fakcie. Czyli nie było jakiejś informacji wyprzedzającej ewentualnie. Nie. Po fakcie. Rozumiem. Informacja, że w dniu tym i tym zostaliśmy przekazani w ręce nowych właścicieli. Czyli władze dzielnicy, pan burmistrz, czy ktoś w jego imieniu? Nikt, nic. Nie było informacji wcześniejszej. Były burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel twierdzi tymczasem, że władze troszczyły się o lokatorów. Ci najemcy, którzy z powodów na przykład ekonomicznych czy innych mieli problemy, byli zapraszani do wydziału lokalowego po to, żeby złożyć wnioski i żeby wystąpić o przyznanie innego mieszkania komunalnego. Wiele takich mieszkań było przyznawanych, także pomoc była udzielana. Na wniosek lokatorów kamienicy w marcu samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję prezydent stolicy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, uznając, że nie wyjaśniono należycie, czy pełnomocnictwa udzieliły uprawnione osoby. Więcej sprzętu do rehabilitacji, który można wypożyczyć za darmo. Wszystko dzięki realizowanemu przez Caritas diecezji rzeszowskiej programowi Sprzęt Pomaga. A z pomocą Unii Europejskiej kupiono ponad 2000 urządzeń bardzo potrzebnych chorym, informuje wicedyrektor rzeszowskiej Caritas, ksiądz Piotr Potyrała. Są to łóżka szpitalne, są to materace zwykłe i przeciwodleżynowe, są to wózki inwalidzkie, podnośniki, pionizatory i wiele innych rzeczy, które można bezpłatnie wypożyczyć. A sprzęt trafił do wypożyczalni w Rzeszowie i trzech nowo utworzonych placówek w okolicznych miejscowościach. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy. A za oknami szybko robi się ciemniej. Policja zapowiada kontrolę świateł w samochodach. W okresie jesieni i zimy na drogach ginie dwukrotnie więcej pieszych niż w okresie letnim. Często o uniknięciu wypadku decydują dobrze działające światła. I o tym policjanci będą przypominać podczas kontroli. Zapowiada Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Bez dobrych świateł nie ma szans na uniknięcie wypadku drogowego. Tutaj w przypadku defektów technicznych w zakresie świateł w pojeździe policjanci będą wręczać, oczywiście nie wyłącznie, przy takich naruszeniach stanu technicznego drastycznych to na pewno skończy się mandatem. Natomiast w większości przypadków będziemy się starać wręczać ulotki informacyjne o tym, jak prawidłowe oświetlenie jest ważne. Dodajmy, że od dzisiaj do 17 grudnia w ramach kampanii Twoje Światła, Twoje Bezpieczeństwo kierowcy będą także mogli bezpłatnie sprawdzić światła na 200 stacjach diagnostycznych Instytutu Transportu Samochodowego. A główne grzechy kierowców, jeśli chodzi o oświetlenie, wymienia Tomasz Targosiński z Instytutu. Nie ustawiają świateł po wymianie żarówki na przykład. Jeżdżą z brudnymi reflektorami. Reflektor jest już zakurzony, brudny, zmatowiały, a oni dalej go używają. Czy może podjechać na stację kontroli pojazdów, gdzie może sprawdzić ustawienie świateł. To jest bardzo ważny parametr, ale oprócz tego ustawienia, żeby światła były dobre, muszą mieć dobrą żarówkę i reflektor musi być w dobrym stanie. A z badań przeprowadzonych przez Instytut wynika, że jedynie co trzecie auto miało światła działające tak, jak powinny. 8 lat ma spędzić w więzieniu 17-letnia Dunka. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Kopenhadze. A nastolatka została uznana za winną planowania zamachów terrorystycznych. Prokuratura żądała dla niej dożywocia. Młoda Dunka planowała przeprowadzenie ataków terrorystycznych w wieku zaledwie 15 lat. Na jej celowniku znalazła się szkoła, do której uczęszczała, a także żydowska szkoła w Kopenhadze. Do radykalizacji dziewczynki miało dojść podczas wakacji w Turcji. Po powrocie do Danii przeszła na islam. Policjanci w domu nastolatki znaleźli materiały oraz elementy służące do przygotowania ładunków wybuchowych. Jednym z dowodów w sprawie była zabezpieczona przez śledczych korespondencja Dunki na portalach społecznościowych z osobami, które jej zdaniem miały kontakt z tak zwanym państwem islamskim. W trakcie procesu skazana nie przyznała się do winy. Twierdziła, że nie planowała tych ataków na poważnie, a szukała jedynie popularności wśród szkolnych koleżanek i kolegów. 17-latka jest pierwszą skazaną w Danii za terroryzm kobietą. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki. Następne już o 20, a przed nami sport. A jak sport, to Tomasz Gorazdowski. Trwa walka w pierwszym ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski w Zabrzu. Górnik, liderujący w Ekstraklasie, walczy z Chojniczanką. Pierwszy mecz wygrał Górnik 3-1, więc emocje pewnie jak na grzybach, ale po pierwszej połowie goście z Chojnic nie poddają się. Na razie remis 0-0. Wieczorem Legia gra z Bytowią. Polskie piłkarki ręczne przygotowują się do Mistrzostw Świata w Niemczech, które rozpoczną się 1 grudnia. Na treningu w Pruszkowie dziś zabrakło jednej z najważniejszych naszych zawodniczek, rozgrywającej Moniki Kobylińskiej. Jej nieobecność tłumaczy trener Leszek Krowicki. Czekamy na Monikę. Ja myślę, że będzie wszystko okej. Jest przeziębiona, lekarze, nasi fizjoterapeuci byli zdania i dobrze, że tak jest, żeby ją dzisiaj zostawić. Także damy jej odpocząć i myślę, że to przeziębienie przejdzie. Przed nami za chwilę w Warszawie rajd Barbórki, ale na razie mam informację dotyczącą rajdów w Polsce w przyszłym roku. Wiadomo, że rajd Polski nie będzie już rundą eliminacji Mistrzostw Świata, ale na pocieszenie będzie zaliczony do cyklu Mistrzostw Europy. Jako runda Mistrzostw Europy odbędzie się w dniach 21-23 września na trasach w rejonie Mikołajek. A wracając do Barbórki, bo to już w sobotę, można jeszcze kupować bilety. Jeszcze są. Czy warto? Przekonuje trzykrotny mistrz Europy. Oczywiście w Barbórce startujący Kajetan Kajetanowicz. Mówi się, że Barbórka jest magiczna i to nie jest ściema. To jest coś niesamowitego i trudne do opisania. Niby zimno, taka pora jesienno-zimowa, czy szybko ciemno się robi, ale to właśnie powoduje na przykład na Karowej, że ta atmosfera jest i trochę taka świąteczna i naprawdę ultra rajdowa. Na jednym metrze kwadratowym niespotykana ilość kibiców. Teraz już o piłce sportowo-organizacyjna. Pazerność Rosjan nie ma granic. Organizowali igrzyska, za chwilę zorganizują piłkarski mundial i na dodatek dziś ogłosili, że chcą organizować w Sankt Petersburgu mecz inaugurujący piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2020 roku. UEFA poinformowała, że komitet wykonawczy wyboru gospodarza pierwszego spotkania dokona 7 grudnia, a Mistrzostwa, przypomnę, odbywać się będą w kilku krajach. I ciekawostka na koniec. Człowiek, który może spędzić urlop gdziekolwiek na świecie, wybrał najciemniejsze lasy Finlandii, napisała jedna z fińskich gazet. O kogo chodzi? O samego Lionela Messiego. Był zachwycony naszym czystym białym śniegiem, a zwłaszcza tym, że jest go tak dużo, powiedział przewodnik psich zaprzęgów, który woził piłkarza. A sami Finowie uważają, że Messi musiał oglądać zmagania narciarskie w Finlandii. Podjął taką spontaniczną decyzję, żeby wskoczyć w samolot i przelecieć się do Finlandii. Innej możliwości i wytłumaczenia po prostu nie ma, komentują fińskie media. To nie była jakaś tajna informacja i teraz Messi ma spaprany urlop? No nie wiem, to już trzeba byłoby się zapytać Finów, a może chodzi na przykład o transfer. Być może do jakiejś fińskiej ligi. No. Dobra, będziemy czekać i śledzić tę sprawę. To jeszcze słowo o pogodzie. W nocy w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzie niegdzie mogą pojawić się mgły. Temperatura od -4, -2 stopni na południowym wschodzie, od -2 do +2 w centrum i od 1 stopnia do 3 na północnym zachodzie. Jutro lokalne przejaśnienia na zachodzie i północy kraju, w pozostałych regionach pochmurno. Szczególnie intensywne opady deszczu w centrum kraju. Około południa może też popruszyć śnieg. Po południu deszcz i opady deszczu ze śniegiem powoli zaczną przesuwać się na północny wschód, a na termometrach na Podlasiu +1 stopień, w centrum od +2 do +4, na południu +2, na wybrzeżu +4, także na zachodzie do +4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Anna Gwozdowska, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Jutro w popołudniowej audycji spotka się z Państwem Krystian Hanke. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy

No dobry wieczór się z państwem, dzisiaj samotny. Czarny w zasadzie Wagiel, jak tak patrzę na swoje odbicie w szybach owego przepastnego studia. Piękna melodia państwa przywitałam. Mam nadzieję, że część z państwa rozpoznało. To był Johanny Hansson z ostatniej płyty, której już fragmencik naruszyliśmy, ale fragment jeno. Ładny tytuł, Good Night Day. I tak sobie pomyślałem, że ładnie będzie tą taką dobranocką na pożegnanie dnia rozpocząć. No, dzisiaj się potoczy to wszystko w taki sposób dość, myślę, przewidywalny z jednej strony, ale nie do końca. Przewidywalność polega na tym, że będzie to muzyka głównie bez bębnów, chociaż się pojawią śladowo raczej i raczej mniej w wersjach rytmicznych, bardziej takich kolorystycznych. Mam zamiar państwa wzburzyć w pewnym momencie. Nie wiem, czy starczy mi odwagi, spróbuję. Pierwsza część będzie głównie chyba instrumentalna, myślę sobie. W drugiej zaś pojawią się głosy ludzkie, gdyż bez głosów ludzkich świat byłby nie tak ludzki. Co ja mówię, że święty. Schubert, którego też już zdążyliśmy sobie posłuchać. Oczywiście Schuberta państwa znacie na pamięć, ale w tejże wersji, czyli w Emerson String Quartet z Mścisławem Rostropowiczem, może nie wszyscy. No i chyba najładniejsza część koncertu C-dur, a może nie najładniejsza, ale mnie ona, zwłaszcza te pizzicata, przepraszam za wyrażenie na początku, wzruszają adagio. Thank you. Thank you. Thank you. No i czyż więcej czegoż człowiekowi może brakować? Może oprócz, nie wiem, jakiegoś kieloneczka, dobrego czerwonego winka. To jest cool, droga młodzież. Ja wiem, że można powiedzieć, że to jest stare, ale nie można powiedzieć, że tak już się nie gra, gdyż taką muzykę się grało, gra i będzie grało i za 100, i za 200 lat. I skoro została, czy poruszała ludzi kilkadziesiąt lat temu, porusza teraz, no to będzie poruszać i potrząsać wszystkimi długo jeszcze. Piękne wykonanie, bardzo ładny ten szwed, piękne pieśni, szubało kiedyś sobie pieśni, jeszcze posłuchamy. Natomiast na ten czas wracamy do wytwórni, no, nawet daleko nie odeszliśmy, gdyż poprzednia płyta również została wydana przez Deutsche Grammophon. Tym razem taki fajny składak, a właściwie wizytówka młodych artystów, składak pod tytułem Expo, i posłuchamy sobie najpierw znanego Państwu bardzo dobrze Svena Helbiga w pieśni, a dokładnie w melodii Am Abend. No właśnie, wieczorna muzyka, gdyż wieczór za oknem, nie wiem jak u Państwa, u nas już pora wieczorowa. Bardzo dzięki za maile, o jest i korespondentka z zagranic, pani Beata, tym razem w Pradze. Wyedukowana na okoliczność gitar Gibson, za moim, jak twierdzi, pośrednictwem, bardzo mi miło. Wczoraj słuchałem Gibsona 175 ES, dzisiaj Gibsona 5. Obie gitary piękne, grube, jazzowe, fantastyczne. No, dobrze byłoby, gdyby na niej grał jeszcze jakiś dobry gitarzysta, ale podobno grał i będzie grał, czego zazdraszczam. Cóż dalej? Pan Tomek, no tak, pan Tomek, że fajnie, że wszystko fajnie. Zdjątka super, o, na przykład zdjęcie pod tytułem, co to jest? Mokowa? Mokwa. Mokwa, śnieg taki, co się w gwarze mokwa. No, że mokwa, no rzeczywiście mokwa. W naszej gwarze jakoś inaczej on się... Mikołaj przyszedł do pana Zbyszka. No fajny, fajny, to się zobaczymy. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że troszkę proszę się tak nie cieszyć, że będzie tak lekko. Jeszcze będziemy brali zakładników dzisiaj, ale tak chwilkę później. Tym razem Aleks Baranowski, jak samo brzmienie nazwiska wskazuje, Anglik. Utwór, młody artysta, kompozytor, utwór na dwie wiolonczele, fortepian i orkiestrę smyczkową. Nosi tytuł Musica Universalis. Słodko, myślę, że to najwyższy czas i bardzo dobry moment, żeby na antenie pojawiła się pani Agnieszka Obszańska, co to prowadzi państwa po terenie kultury. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi, inicjator Roku Awangardy w Polsce. Teren. Kultura. Rok Awangardy to wystawy, wydarzenia w największych muzeach w Polsce i za granicą, ale także działania w mniejszych miejscowościach. a do tego jeszcze w sieci. I o takich właśnie działaniach dzisiaj mowa. Tak, no tutaj mówimy o wielkich wydarzeniach, wystawach, wielkich festiwalach, ale oczywiście ten rok się uda wówczas, gdy z informacjami o awangardzie, czy z takim komunikatem, że jest to ważne zjawisko, dotrzemy do tych, którzy niekoniecznie mają możliwości, by na co dzień korzystać z kultury. Mówi Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Więc chodzi tutaj o różnego rodzaju grupy zdefaworyzowane. Tu olbrzymia jest rola edukacji. Gigantyczna rola edukacji i my kładziemy na to nacisk. Bardziej nas cieszą, można powiedzieć, te przedsięwzięcia realizowane gdzieś w Polsce, które mają ten walor edukacyjny. Stąd nawet ważniejsze, powiedziałbym, dla całej tej idei roku awangardy są działania, które mają miejsce gdzieś w niewielkich miejscowościach i w domach kultury, niż w wielkich muzeach. Chociaż i z tych oczywiście się bardzo cieszymy. Bieżące działania w całej Polsce możemy śledzić na stronie www.rokawangardy.pl, a dziś więcej o projekcie Awangarda bez granic. To platforma internetowa, na której Muzeum Sztuki w Łodzi udostępnia swoje zasoby i przystosowuje dla osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących oraz osobom ze spektrum autyzmu. I to wszystko w ramach nowej platformy internetowej Muzeum Sztuki w Łodzi. Jedną z tych grup, do której chcemy dotrzeć, są również niepełnosprawni. W muzeum realizowanych od lat jest wiele przedsięwzięć, które w szczególny sposób jest do nich adresowane, a teraz ruszymy z zupełnie nowym portalem, który będzie prezentował zasoby muzeum, bardzo różne, począwszy od kolekcji sztuki, poprzez cenne archiwalia, poprzez archiwalia dotyczące historii samej instytucji, teksty, które zostały przez te dziesiątki lat zgromadzone, więc nieprawdopodobnie cenny materiał. I założenie jest takie, żeby ta strona była dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Także mam nadzieję, że to sprawi, że więcej osób z tych środowisk, które do tej pory miały utrudniony dostęp do sztuki w ogóle, dzięki temu będą mogły odkryć ten nieprawdopodobny świat awangardy. Specjalne opisy dzieł sztuki, piktogramy, filmy w języku migowym, audiodeskrypcje dzieł sztuki nagrane przez lektora. To między innymi będzie można znaleźć na nowej platformie internetowej, na której muzeum otwiera i uwalnia swoje zasoby? Zawsze staraliśmy się, mam na myśli zespół Muzeum Sztuki, myśleć o naszej instytucji nie jako o muzeum awangardy, ale jako o muzeum awangardowym. Czyli nie chodzi tylko o to, by skupiać się na gromadzeniu, pokazywaniu tego wspaniałego dorobku awangardowego, ale też, żeby go wykorzystywać w taki sposób, który by odpowiadał ideom, jakie awangarda sobie postawiła. Czyli myślimy o tym, by używać tego zasobu, jakim muzeum dysponuje, po to, by zmieniać sposób myślenia ludzi o świecie, a nie koniecznie po to tylko, by nauczyć naszą publiczność, jak rozumieć sztukę. To ma być wstęp do tego, by już samodzielnie za pomocą tej sztuki w inny sposób rzeczywistość postrzegać, inny sposób do rzeczywistości podchodzić i w końcu w inny sposób w tej rzeczywistości działać. Tak naprawdę my cały ten materiał, cały ten zasób, cały ten zbiór dzieł, niezależnie od tego, kiedy one powstały, postrzegamy je jako narzędzia, które w tym momencie powinny coś z nami zrobić. To, co my możemy zrobić i do czego zachęcam, to śledzić stronę Muzeum Sztuki w Łodzi www.msl.org.pl. Tam więcej o awangardzie bez granic i całym roku awangardy. Zapraszam. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi, inicjator roku awangardy w Polsce. No i pięknie. Świetne muzeum tego. A propos, i bardzo na rękę nam, a właściwie mniej, była ta opowieść o awangardzie, gdyż teraz pozamykałem mocno okno, sprawdziłem, znaczy te drzwi, sprawdziłem moc okien, gdyż prawdopodobnie część Państwa po wysłuchaniu tego, co się zaraz będzie działo, spróbuje się wedrzeć tu i mi dokopać, no, gdyż będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że Państwo przejdziecie przez to mężnie, gdyż skoro opowiadam o różnych swoich inspiracjach, no muszę, od czasu do czasu staram się to nie za często, żeby Państwa jednak troszkę zostało przy odbiorniku, ale muszę od czasu do czasu wkroczyć na teren dosyć ryzykowny, mianowicie sztuki, która nie tyle ma zamiar uprzyjemniać życie, nie tyle ma zamiar się podobać, nie tyle ma sprawiać przyjemność lub spełnić jakąś funkcję obrzędową albo patriotyczną, jak zwał, tak zwał, ale która jest po prostu w pewnym sensie eksperymentem, aczkolwiek no nie do końca, ponieważ próbuje otworzyć nowe horyzonty, nowe instrumentarium, nowy sposób podejścia do muzyki. No i tak się dzieje co czas jakiś. Przypomnę, że pierwsze wystąpienie Beatlesów zostało w naszym dzienniku telewizyjnym skomentowane jako wrzaski chuliganów z Liverpoolu. Sam to słyszałem. Do tej pory nie wszystkie gatunki muzyki są akceptowane przez wielu słuchaczy, na przykład hip-hop, mimo że kolaż jako forma sztuki został już dawno zaakceptowany. A co więcej, artysta, którego przedstawię za chwilę, to kompozytor, który w zasadzie wymyślił muzykę konkretną. Przynajmniej jemu się przypisuje pierwszy utwór, definiując ją jako muzykę, która w przeciwieństwie do abstrakcyjnych wywodzi się z rzeczy już zaistniałych, czyli wykorzystuje to, co się słyszy w przestrzeni. Dźwięki, hałas, melodię, muzykę i tak dalej. I z tego dopiero, z tego konkretu tworzy się coś, co się zamienia w prawdziwy abstrakt. No, dość pokrętna to definicja, trzeba by się nad nią dłużej pochylić, czasu nie mamy. Generalnie chcę Państwu powiedzieć o noise, czyli o hałasie, który jest jakby wszechobecny teraz w muzyce, już nie wspomnę industrialnej, o rock'n'rollu, o zapie, o Kejlu, o Sonic Youth i tak dalej. Mnóstwo artystów rockowych uznało hałas za formę wypowiedzi, ale proszę sobie posłuchać, jak to brzmiało w roku 1948. Nagranie, chyba kompozycja uznana za jedno z pierwszych kompozycji muzyki konkretnej. Pierre Schaeffer. Thank you. No i nie brzmi specjalnie szokująco. Pamiętajcie Państwo, że to rok 48, a za twórców noise'u w ogóle uważa się Luigi i Antonio Russolo, którzy w 21 roku dokonali pierwszego nagrania uznanego za, pierwszej kompozycji uznanej za noise'ową. Kiedyś do niej przyjdziemy. A co z tego wynikło, to sobie posłuchajmy. Na przykład to jest już kompozycja z 2000 roku, wykonana przez Filipa Jacka i Otoma Yoshihide.